oddają się beztrosce. Co tu? Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 października, jest południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Po wybuchu gazu w bloku w Szczecinie mieszkańcy mówią o zaniechaniu gazowników. Słyszałem, że niewiele zrobili. Polska Spółka Gazownictwa zarzuty odpiera, szczegóły za chwilę. Bank Światowy podnosi prognozy dla naszej gospodarki. Mer Kaliningradu apeluje do mieszkańców przed mundialem: nie bijcie zagranicznych kibiców. Pogotowie gazowe było na miejscu w nocy, ale niewiele zrobiło. Takie oskarżenia pod adresem gazowników padają z ust mieszkańców bloku na szczecińskim Niebuszewie. Rano doszło do eksplozji przy Gdyńskiej. Ranna kobieta trafiła do szpitala, kilkadziesiąt osób ewakuowano. 5 godzin przed wybuchem mieszkańcy skarżyli się na ulatniający się gaz i wezwali pracowników pogotowia, by ci sprawdzili instalację. Przyjechała jakaś ekipa gazowa i podobno powiedzieli, że na razie nic nie zrobią, że trzeba rano zgłosić do ADM-u, bo jakby teraz mieli wyłączyć, to na całej Gdyńskiej by musieli wyłączyć gaz. Czyli praktycznie słyszałem, że niewiele zrobili. Artur Michniewicz z Polskiej Spółki Gazownictwa zarzuty odpiera, mówi, że pomiary nie wykazały ulatniania się gazu. Pogotowie nie zlekceważyło tej sprawy. Do wybuchu doszło wewnątrz kamienicy, a my jako Polska Spółka Gazownictwa ponosimy odpowiedzialność jakby do zaworu głównego. Wszystkie instalacje wewnętrzne są w gestii właścicieli, administracji. Pomoc poszkodowanym obiecał prezydent Szczecina. Mówił, że jeśli mieszkania w kamienicy przy Gdyńskiej nie będą nadawać się do zamieszkania, to urzędnicy przygotują lokale zastępcze. Z kolei wojewoda zachodniopomorski w pilnym trybie zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Bank Światowy podnosi prognozy dla naszej gospodarki. W najnowszym raporcie napisano, że wzrost PKB wyniesie w tym roku 4%, w przyszłym 3,6%. Ekonomista Leszek Kąsek mówi, że poprawa prognoz to efekt przede wszystkim coraz lepszej sytuacji finansowej Polaków. Wynika to głównie z przyspieszenia, z mocnego wzrostu konsumpcji prywatnej, napędzanej w dużej mierze dobrą sytuacją na rynku pracy, rosnącą dynamiką wynagrodzeń, ale też dodatkowymi świadczeniami wynikającymi z programu 500+. W maju Bank Światowy przewidywał wzrosty na poziomach odpowiednio 3,3% oraz 3,2%. W Siedlcach trzeci ogólnopolski szczyt gospodarczy obradować będą do jutra eksperci na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Wśród tematów: energetyka, infrastruktura i transport, innowacyjność i nauka, bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego oraz bezpieczeństwo narodowe, cyber, przestrzeń i środowiska. Luksusowe samochody, ciężarówki i auta dostawcze o wartości 9 milionów złotych wyłudzili członkowie gangu na Mazowszu. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 15 osób, które wcześniej próbowały ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości na terenie Rosji i Republiki Południowej Afryki. Oszukano 44 firmy na terenie Warszawy i okolic, mówi rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji Iwona Jurkiewicz. Podejrzani założyli na tak zwane słupy 3 firmy. Oszukano łącznie nawet 44 podmioty gospodarcze. W efekcie wyłudzili pojazdy ciężarowe, dostawcze oraz luksusowe samochody osobowe o łącznej wartości około 9 milionów złotych. Z informacji policyjnych wynika, że wyłudzone pojazdy po zdemontowaniu nadajników GPS zostały wyprowadzone poza granice Polski, głównie do Rosji. 14 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jedna dodatkowo utworzenia takiego gangu i kierowania nim. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 11 zatrzymanych. W Kaliningradzie i Sankt Petersburgu mieszkańcy liczą, że zobaczą grę Roberta Lewandowskiego. W obu miastach rozgrywane będą mecze piłkarskich Mistrzostw Świata Rosja 2018. Ale tego, gdzie zagrają biało-czerwoni, dowiemy się 1 grudnia w trakcie losowania składów grup i miejsc rozgrywek. Przy okazji przygotowań do rozgrywek Mer Kaliningradu wezwał mieszkańców, aby wykazali się gościnnością. Jak powiedział, nie bili zagranicznych kibiców. Według mera Aleksandra Jaroszuka w trakcie mundialu Kaliningrad będzie tak przepełniony gośćmi z zagranicy, że najlepiej, gdyby rodzimi mieszkańcy na ten czas wyjechali z miasta. Przy okazji apeluje on do Kaliningradczyków, aby w stosunku do zagranicznych kibiców wykazali maksimum gościnności. Bądźcie zdyscyplinowani, dobrzy i nikogo nie bijcie, dodaje Aleksandr Jaroszuk. Większość kibiców z Kaliningradu nie zamierza na czas mundialu opuszczać miasta. Liczą oni, że będą mogli na żywo zobaczyć drużynę z zamiedzy, bo jak podkreślają, podoba im się gra Polaków, a szczególnie Roberta Lewandowskiego.

poprawkę nakazującą wprowadzenie zmian w kodeksie pracy, w kodeksie karnym i postępowania w sprawach o wykroczenia. A to oznacza, że prace nad ustawą, a przede wszystkim czas wprowadzenia zakazu nieco się być może opóźni. Pierwotnie ustawa miała wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Dziś pytanie, czy ograniczenie handlu w niedzielę jest nam potrzebne? A moim gościem jest pan poseł Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący podkomisji do spraw rynku pracy. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry, pozdrawiam z Nadmorza, słuchaczy Trójki. Pomysł Solidarności dotyczył zakazu handlu w niedzielę, obejmował wszystkie niedziele. Teraz pracują państwo nad projektem, który zawiera zakaz handlu w dwie niedziele w miesiącu. Przypomnijmy, skąd ta zmiana? To chęć wprowadzenia zmian stopniowo? Więc panie redaktorze, najpierw takich parę sprostowań, bo również w tej relacji, w tym opisie, który pan zaprezentował, jest troszkę, delikatnie powiem, nieścisłości. Bardzo najpierw proszę. Tak, po pierwsze widać już koniec procedowania tej ustawy, w dalszym ciągu pozostaje aktualny termin 1 stycznia. Mhm. I jeszcze na pewno nie została stracona szansa, możliwość wprowadzenia go. Również kwestia tych wątpliwości, nieścisłości, o których pan mówi, które były zgłaszane w trakcie procedowania, też tu domknę. Na etapie podkomisji procedowanie zostało zakończone. Już jest w tej chwili sporządzone, przygotowane sprawozdanie do złożenia jej na komisji. I w ramach tego sprawozdania są wyjaśniane te pewne wątpliwości, o których pan mówi, które były tak mocno podnoszone czy artykułowane przez oponentów. I jak na razie one w większości okazują się niezasadne. No to, czyli tu mamy już analizy Biura Analiz Sejmowych. W takim razie przeanalizujmy po kolei te punkty sporne, dyskusyjne, czy też jak pan powiada, i słusznie chyba, budzące wątpliwości. Na przykład będą i takie sytuacje. W przyszłym roku od 29 kwietnia do 6 maja zakaz będzie obowiązywał 4 razy. Na 8 dni, bo mamy niedzielę, bo mamy dni świąteczne. Nie szkodzi? Oczywiście, przy czym nie mówimy, tak jak pan tu mówił, o całkowitym zakazie, mówimy o ograniczeniu. To też chcę jakby wyprowadzić z błędu, którzy lobbyści sklepów wielkopowierzchniowych, którymi straszy się ludzi. Zakaz czy ograniczenie, mówmy o ograniczeniu, regulacja ma dotyczyć dużych sklepów wielkopowierzchniowych, natomiast wyjęte spod tego będą stacje benzynowe, dworce, no, poczta, wyjęte spod tego ograniczenia będą z całą pewnością wszystkie sklepy, owszem nieduże, ale prowadzone przez swojego właściciela, także awaryjnie każdy z nas będzie mógł to kupić, natomiast z całą pewnością i to jest ochrona miejsc pracy też, które w tej chwili giną. Ale do tego panie pośle dojdziemy, tak. Usystematyzujmy tę naszą rozmowę. Opierałem się, przygotowując się do spotkania z panem, na bardzo różnych artykułach, między innymi, jak sądzę, na dość rzetelnym artykule zamieszczonym w dzienniku Gazecie Prawnej. I dziennikarze, analitycy, którzy analizowali aktualny projekt, zgodnie twierdzą, że zgodnie z aktualnym projektem właśnie po 14 Wigilię obowiązywać będzie zakaz handlu, to jest jasne, ale również dla stacji benzynowych, dla stacji paliw. Więc no, tak czy nie, panie pośle? Wie pan, absolutnie odpowiadam, że nie jest to intencją. Nie będę się w tej chwili spierał, bo być może gdzieś ale tego typu wątek się wkradł. No, ale to jest szalenie ważne. To jest szalenie ważne. Jeśli pan do słowa, to panu wyjaśnię. Czy mogę mówić? Bardzo mogę mówić? Ależ oczywiście. Proszę powiedzieć, kiedy mogę mówić. Już, za chwilę, tylko wie pan, łatwo zarzucić dziennikarzowi nieścisłość i od tego zacząć. Nie, ale zapewniam pana, że z całą łatwością pan mi zarzuca nieścisłość. No. Jeśli pan pozwoli, to wyjaśnię. Nie, cóż, panu, mój Boże. Nie panu ustawię, bardzo dobrze, proszę. Jak się pan dopuści do głosu, to będę mówił. Słucham bardzo, pana. Bardzo proszę, panie pośle. Prosimy o wyjaśnienie. Więc już wyjaśniam panu, że rzeczywiście jest taka konstrukcja w tej chwili ustawy, że to ograniczenie mówiące o Wigilii Bożego Narodzenia i Wielkiej Soboty. Wielkiej Sobocie znalazła się w konstrukcji tej ustawy w taki sposób, że te wyłączenia, o których mówiłem, niejako umykają, ale to będzie poprawione. Po to jest cały proces legislacyjny. Po prostu pewna zmiana kolejności artykułów spowoduje, że te wykluczenia wszystkie, 25 bodajże jest w tej chwili, będą dotyczyły również tej Wigilii i Wielkiej Soboty i te oskarżenia zamiast poczekać cierpliwie na wyjaśnienie tej sytuacji, no okażą się nieprawdziwe. Panie pośle, jakie sklepy, miejsca będą wyłączone z zakazu, bo to ważny wątek, o tym pan wspomniał. Krótko mówiąc, kto będzie mógł handlować? Wie pan, wyłączeń jest 20 kilka, ja ich szczegółowo nie omówię. Jasne, ale chociaż przykłady. Portach lotniczych. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o te sklepy, powiedzmy, oderwane od pewnych sieci, choćby tak jak części rolnicze, maszyny rolnicze i tak dalej, no to te wszystkie wyłączenia. Również generalnie jest mowa o sklepach, które mogą być otwarte i prowadzone, gdzie za ladą będzie stawał właściciel. A ale więc to jest naprawdę nieduże sklepiki. Natomiast ograniczenie będzie dotyczyło wszystkich większych sklepów i będzie dotyczyło, powtarzam, niedziel. Ja rozumiem, tylko że to jest w szczegółach szalenie istotne, jak sądzę, bo zgodnie z aktualnym projektem, ktoś, kto na przykład podróżuje pociągiem w Wielką Sobotę albo Wigilię, nie kupi w pociągu albo na dworcu nawet wody mineralnej. Wie pan, przepraszam, jeśli ktoś mówi takie rzeczy, to jest niepoczytalny po prostu. No takie zarzuty stawiają publicyści. Lobbyści sklepów wielkopowierzchniowych wysysają w tej chwili z palca absurdy po to, żeby straszyć ludzi. Nie, to myślę, że nie takie są intencje. Przepraszam, panie redaktorze. Nie są takie intencje. Jak i panu zadam proste pytanie. Dlaczego pan mnie posądza, że jestem pozbawiony rozumu i zdrowego rozsądku i że będę wprowadzał rozwiązania, które skłócą się z logiką, ze zdrowym rozsądkiem. Załóżmy nieśmiało hipotezę, że wszyscy jesteśmy myślący. No. Ale pan słynie akurat z logiki, więc w ogóle bym się w życiu nie otwarł, żeby taki zarzut panu stawiać. Bardzo proszę. Niemniej wyobrażam sobie, że w takim intensywnym traście mózgowym, który stanowią posłowie podkomisji, czasem może się zdarzyć nieścisłość, przeoczenie, wątpliwość, a potem interpretacja jest trudna, albo na przykład rzeczywiście absurdalna. Wie pan, właśnie po to jest cały skomplikowany proces legislacyjny, regulamin Sejmu, który przewiduje kolejne czytania. Jak powtarzam, my w tej chwili jesteśmy na etapie takim, że podkomisja składa sprawozdanie na komisji, przeglądamy tą ustawę całą, wnosimy poprawki jeszcze na komisji, po to, żeby potem wrócić w kolejnym przybliżeniu, a więc tworzymy tą ustawę metodą kolejnych przybliżeń, likwidując wszelkie ewentualnie omyłki, również intencjonalne, czy nie realizujące intencji faktycznych ustawodawców, bo takie się zdarzają. Wszyscy jesteśmy omylni. Dlatego proces legislacyjny składa się z szeregu etapów. Później jeszcze Senat i ewentualnie powrót tych poprawek senackich do Sejmu, żeby te wszystkie rzeczy wyeliminować. Tak jak tu w tej chwili ten pański przytoczony przez pana zarzut, że umknęła sprawa, że pewna kolejność artykułów powoduje, że wyłączenia dotyczące niedziel nie dotyczyły tych wielkich dla nas świąt, a więc Wigilii i Wielkiej Soboty. Zostanie poprawiony już w tej chwili. Pan stawia mi zarzut, że to podejrzewam pracujących nad ustawą o brak rozumu czy też logiki. No wie pan, czasem tak, bo przypominam sobie pierwotne pomysły związane z tą ustawą i pamiętam, że był taki pomysł wprowadzony do projektu pierwotnego, żeby łamanie zakazu karać na przykład karą pozbawienia wolności. No pan się teraz uśmiecha, bo z tego zrezygnowano, ale jednak taki zapis był. A tak przy okazji, jak będzie dziś? Co grozi za złamanie zakazu? Wie pan, nie chcę brać odpowiedzialności za zawartość projektu obywatelskiego, podkreślam. Ja wtedy nawet proponowałem, dlaczego więzieniem, od razu dożywociem. Nie rozstrzelać, wie pan, pewne rzeczy są absurdalne. A jak będzie teraz? Więc ustaliliśmy, że my stoimy na stanowisku, że należy rozstrzelać, nie? Przepraszam, no idę w szyderstwo, bo inaczej nie można rozmawiać na takim poziomie, jaki pan mi proponuje. Więc absolutnie w tej chwili, owszem, jeśli kary więzienia gdziekolwiek się pojawiają za oporczywe naruszanie przepisów prawa pracy, to może się tak zdarzać, że otrze się o to pewna zależność, ale będzie to wynikało z obecnie już obowiązującego kodeksu pracy. I tam są takie przywołania, nie? I tu w tej ustawie pojawiają się pewne odniesienia do innych kodeksowych praw. Rozumiem. Natomiast w samej ustawie takich kar nie ma. To może wynikać z ogólnie obowiązującego systemu w Polsce prawnego. Natomiast w samej ustawie pojawia się kara, mandat nakładany w tej chwili przez Inspekcję Pracy, mówię w tej chwili, bo taki organ jest wymieniony w ustawie, jest to mandat w przedziale od 1000 do 100 tysięcy złotych, bardzo wysoki. Wie pan, to będzie w drodze, wszystkie kary nakładane przez inspekcję mają elementy jakby formy nakazu administracyjnego i to sąd będzie rozstrzygał, bo zasady pewnie ukarani i co do wysokości do sądu. I to sąd będzie rozstrzygał o ukaraniu i wysokości rozumiem tej kary. Możliwość teoretyczna w ustawie jest 1000 do 100 tysięcy. Rozumiem. Panie pośle, bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam i przepraszam. Nie, to ja przepraszam. Mam nadzieję, że z pana punktu widzenia również rozmowa udana. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13, by 20 minut. Nie czekam. Pozdrawiam, nie żegnam. Pozdrawiam. 20 minut po południu. Janusz Śniadek, poseł PiSu, przewodniczący podkomisji do spraw rynku pracy, jest moim gościem. Dziś pytanie w naszym programie, czy ograniczenie handlu w niedzielę jest nam potrzebne? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. 21 minut prawie po południu. Proszę zajrzeć na naszą stronę internetową. Proszę odnaleźć na stronie trójki audycję za, a nawet przeciw. You dress me up. Ileż to człowiek się musi nagimnastykować, żeby nikogo nie urazić? A może to błędne założenie? 23 minuty po południu, program Trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. 7 trójek na początku 22. Panie Robercie, witam pana. Dzień dobry, halo. Witam, dzień dobry. No chyba tak, chyba potrzebne. Ja chciałem powiedzieć taką rzecz, że niedziela jest dniem wolnym w kulturze szerzej pojętej niż tylko chrześcijański. Starają nam się wtłoczyć liber lewacy, że to jest indoktrynacja chrześcijańska, kościelna i tak dalej. Nie, niedziela jest dniem dla siebie, dla rodziny, jak ktoś ma i tak dalej. i to jest w kulturze szerzej pojęty niż chrześcijański. Jakże zindoktrynowani muszą być Niemcy w takim razie, skoro u nich raczej te sieci wielkopowierzchniowe są zamknięte. A co więcej, tylko... skoro pan, panie Robercie, przywołuje przykład niemiecki, to tam jest to umiejscowiono, usytuowano, umocowano, tak najładniej, w konstytucji. Artykuł 140, tam wskazano, że niedziela jest dniem odpoczynku i duchowego wytchnienia. A najbardziej na tą pracą optują ci, którzy w niedzielę pracy by się nie tknęli na tym handlem niedzielę. No, ale, dziękuję. Ale z drugiej strony, pozdrawiam pana, pan Andrzej napisał, gdyby tu chodziło o prawo sprzedawców do wypoczynku, to można by było dyskutować. Tu jednak chodzi o względy czysto religijne, a to w cywilizowanym świecie zdaniem słuchacza po prostu nie uchodzi. Pan Marek, panie Marku, witam, halo? No witam, panie Kubo. Witam pana. Jako ten oszołom, jak to pan, ten poseł powiedział, Śnieżek, on jest akurat z mojego... Pan poseł Śniadek. Śniadek, tak. Przepraszam. Ja jestem za tym, żeby pójść na tak zwaną kratkę. Jest 5 czy 6 jakichś hipermarketów w jakimś mieście. Niech jedne pracują w jedną niedzielę, drugie w drugą i wtedy wszyscy są zadowoleni. A niech on zrobi zakupy na stacji benzynowej, gdzie ceny są... dwukrotnie wyższe od wszystkich pozostałych. Dziękuję. Pan Marcin, panie Marcinie, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Ja tylko kilka słów odnośnie osoby, pracowałem przez 11 lat w hipermarkecie jako menedżer. Miałem pod sobą 24 pracowników i powiem tak. Nie miałem problemu z ułożeniem grafika pracy dla swoich pracowników. Były to kobiety, które mają rodziny i kobiety, które mają dorosłe dzieci i małe dzieci. Powiem po prostu w ten sposób. To nie jest kwestia problemu niedzieli jako dnia świątecznego. To jest kwestia wynagrodzenia w ten dzień. Po prostu tylko i wyłącznie wynagrodzenia. Jeżeli jeden zapis w ustawie, dzień świąteczny wynagradzany jest podwójną stawką, powiedzmy nie jest to najniższa, chyba 13 zł za godzinę brutto, tylko 26. I znika wszelaki problem pracy w niedzielę. Mamy chętnych studentów, osoby, które pracują na co dzień w hipermarketach, naprawdę przyjdą do pracy w niedzielę, jeżeli zostaną za to dobrze wynagrodzone. Dodatkowe pieniądze. 26 minut po południu. Andrzej Faliński, Forum Dialogu Gospodarczego. Uważam, że pomysł nie jest dobry. A to z tego podstawowego powodu, że są po prostu lekceważone argumenty ekonomiczne, a z drugiej strony są lekceważone argumenty z zakresu tak zwanego stylu życia. Oczywiście biorąc pod uwagę z jednej strony populistyczne nastawienie do korporacji czy w ogóle do bogactwa, ludzie niejako automatycznie mówią, dobra, zamknąć i tak mają dość, a z drugiej strony jest też tak, że po prostu nie bierze się pod uwagę tego, że bardzo duża część ludzi, mówiąc jedno, jednocześnie korzysta z dobrodziejstwa nowoczesnego handlu, które jest po prostu rzeczą w Polsce oczywistą. Ale wracajmy do argumentów ekonomicznych. No, od lat powtarza się, że dla rynku pracy, dla dostawców, dla kosztów firm handlowych, co się przekłada na dostawców i klientów w postaci cen dla biznesu i cen dla konsumenta, dla różnego rodzaju usługodawców, ten pomysł nie jest dobry. Oczywiście ktoś powie, no możecie to sobie skompensować. No pewnie, że duży handel sobie to jakoś skompensuje. Tyle tylko, że nie zrobi tego za darmo i ktoś będzie musiał za to zapłacić. 7 trójek na początku 22. Panie Kazimierzu, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Z Krakowa dzwonię z genialnym pomysłem. Mianowicie? Odsunąć polityków od tego ustalania, wprowadzić wyższe ceny za pracę, za zakupy w niedzielę i te pieniądze przeznaczyć na... podwyżki. Na podwyżki. W ciągu pół roku się sprawa rozstrzygnie, czy ktoś będzie chciał zapłacić więcej, a jak zapłaci więcej, to więcej ludzie zarobią. I cała filozofia, a takich polityków, którzy się tam wypowiadali, po prostu odsunąć od ustalania. No, wie pan, sprawa nie jest prosta, bo to trzeba mieszkać w Krakowie, żeby takie światłe pomysły zgłaszać. Pan Czesław, panie Czesławie, witam. Halo? Witam. Ja pan zastanawiam się, panie Kubo, nad jedną rzeczą. Dlaczego wolne niedziele mają mieć tylko handlowcy? Jest to dla mnie niezrozumiale. Pracuję w energetyce. No więc proponuję, zamiast zastanawiać się... Pracują radiowcy. No dokładnie, ale na przykład dlaczego nie zrobić energetyką wolnych sobót i niedziel? Niepotrzebna by była żadna inna ustawa. Również 500+, bo przyrost narodowy by wzrósł. Same plusy by były. Co na to pan Andrzej? Panie Andrzeju, witamy w Trójce. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Andrzej, dzień dobry. Strony. Częściowo argumenty wybił mi słuchacz, który zadzwonił przede mną właśnie. Ja w tej sprawie. Dlaczego nie pozamykać ciepłowni, nie dać lekarzom także wolnego? Przecież rodzina w niedzielę przejmie opiekę nad chorym. Czymże ci ludzie są gorsi od pracowników handlu? Też posiedzieliby z rodziną przy niedzielnym obiedzie. Może niektórzy jeszcze by poszli do kościoła. Dla tych rodzinnych poranków i obiadów, jak miło byłoby posiedzieć przy świeczkach i przy zimnym kaloryferze. Kłaniam się. Siedem trójek na początku 22. Alfred Bujera, przewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu Związku Zawodowego Solidarność. Sami pracownicy domagają się, aby w niedzielę mieli dzień wolny, jeden w tygodniu, stały dzień, bo największe właśnie parcie jest ze strony pracowników i to od wielu, wielu lat. W tej chwili jest dobra koniunktura gospodarcza na rynku pracy, dlatego tak bardzo tutaj silnie zabiegamy o to ograniczenie handlu w niedzielę. Gdyby w Polsce działały układy zbiorowe pracy krajowe, tak jak to jest na rynkach zachodnich czy południowych Europy, to dzisiaj nie trzeba byłoby wprowadzać ustawowego ograniczenia handlu w niedzielę, bo można by było te kwestie wynegocjować za stołem. No niestety w Polsce pracodawcy od wielu lat odmawiają takich rozmów i takie są konsekwencje tego, jedynie ustawowe ograniczenie. 12.30. Moim gościem jest pani posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka, posłanka Platformy, podkomisja do spraw rynku pracy. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Według ostatniego badania IBRIS dla Rzeczpospolitej 51% Polaków jest za ograniczeniem handlu w niedzielę, przeciw 43%, ale jednocześnie 30% uważa, że sklepy powinny być nieczynne we wszystkie niedziele, tyle że równolegle 63% źle ocenia lub bardzo źle propozycję zawartą w projekcie ustawy o zakazie w dwie niedziele w miesiącu. Czy na tej podstawie rozumie pani, jakie są oczekiwania Polaków? Ja się troszkę gubię. Może Polacy chcą ograniczeń, ale nie aż tak poważnych. No właśnie z tego badania wynika, że Polacy w różny sposób rozumieją ograniczenie handlu w niedzielę i oczekują tego ograniczenia. Natomiast nie ma jednoznacznego stwierdzenia, że Polacy chcą, z tego badania przynajmniej tak wynika, że Polacy chcą ograniczenia całkowitego handlu w niedzielę. I proszę zwrócić uwagę, my ograniczamy, czy chcemy ograniczać handel w niedzielę, kiedy inne państwa odstępują od ograniczeń. No, ja bym ostrożny był z liczbą mnogą, ale zapewne podejrzewam, przywołuje pani przykład węgierski, o którym również chciałem porozmawiać. Węgierski, ale też finlandzki. W 2016 roku zniesiono ograniczenia. Też tak. W Portugalii zniesiono ograniczenie, w Danii zniesiono. Rzeczywiście, zapomniałem o Finlandii, więc ta liczba mnoga jest uzasadniona, a wracając do Węgier, w ubiegłym roku parlament rzeczywiście węgierski zniósł ustawę zakazującą handlu w niedzielę. Po pół roku obowiązywania przepisów okazało się, że po prostu nie ma społecznej akceptacji. Ta ustawa nie podobała się Węgrom. Tyle, że pewien plus tam był. Mianowicie otóż ustawa wpłynęła na obroty w sektorze drobnego handlu i ten obrót tam urósł. Jako, że ustawa akurat w wykonaniu w wymiarze węgierskim o zakazie handlu nie dotyczyła tych najmniejszych sklepów. No więc to jest logiczne. No po prostu te, krótko mówiąc, najmniejsze sklepy tam zyskały. Niemniej Węgrzy summa summarum odstąpili od rozwiązania. W bardzo krótkim okresie, więc należy chyba do tych doświadczeń państw, które odstąpiły od ograniczeń, sięgnąć. Natomiast jeżeli chodzi o samą ustawę, to jest to całkiem inna ustawa niż ta, która wpłynęła do Sejmu. Każdy artykuł został zmieniony i myślę, że osoby, które podpisywały się pod tą ustawą, no podpisywały się pod całkiem inną ustawą. I co z nami zmienne. Pani mówi o różnicach pomiędzy projektem obywatelskim Solidarności, a tym, co mamy teraz, tak? Tak, tak. No, ale, ale z drugiej strony pani uczestniczyła w pracach tej podkomisji, ciężka praca poselska, jak sądzę, nad projektem i nagle okazuje się, że zgodnie z tym, co państwo wypracowali, Polacy w Wigilię po 14 i Wielką Sobotę nie kupią benzyny. O to chodziło? Czy wyszło przypadkiem? Nie. Generalnie chciałabym powiedzieć, że do każdego artykułu, do każdej zgłaszanej poprawki przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości panowie, którzy reprezentowali biuro legislacyjne, mieli zastrzeżenia. I mimo zastrzeżeń biura legislacyjnego, mimo wątpliwości posłów, i tak zostawały te poprawki przegłosowane, a pan przewodniczący Śniadek mówił, że on sobie zdaje sprawę z niedoskonałości ustawy, ale można ją potem poprawiać podczas prac w komisji, podczas drugiego czytania, podczas prac senackich. To chyba nie o to chodzi. To spod komisji powinna wyjść dobra ustawa. Dobra ustawa. Natomiast żadne nasze uwagi nie były traktowane poważnie. Jest poprawka, trzeba ją przegłosować, jest większość. Na tym polegała praca podkomisji. No ale aż mi się wierzyć, przyznam szczerze, nie chcę, że przegłosowywano by poprawki by wątpliwe, czy też alogiczne po prostu. Wszyscy mówią jedno, pani poseł, że przepisy o zakazie, jeśli w ogóle, powinny być bardzo proste, jasne, przejrzyste, bo będziemy mieli wielki chaos. Mało wyłączeń. Absolutnie się zgadzam. Ja się zgadzam. Przyznam, że nie bardzo sobie to wyobrażam. Czy będziemy ogłaszać publicznie raz w miesiącu, jaki jest plan na najbliższy miesiąc, bo naprawdę Polacy mogą mieć kłopot. Wszyscy będą pytali jeden drugiego. To dziś jest zakaz, czy bez zakazu? Absolutnie się zgadzam, bo są takie miesiące, że przez trzy kolejne niedziele nie będzie można na przykład handlować. Listopad przyszłego roku. Tak jest. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, więc jeżeli już, to bardzo proste zasady takie, żeby były czytelne i żeby wszyscy wiedzieli, a nie żeby był taki mętlik w handlu i też w głowach Polaków. Ja powiem bardzo prostą taki przykład. Mhm. Nie będzie zakazu handlu, bo jest wyłączenie na dworcach kolejowych. Czyli Biedronka na dworcu kolejowym będzie mogła, bo dworzec kolejowy to nie jest tylko punkt, w którym się sprzedaje bilety. Mhm. Tylko dworzec kolejowy, jeżeli zobaczymy definicję, to też jest całość usług. Więc tu będzie mogła, tu nie będzie mogła. Tłumaczą nam projektodawcy, że nie mamy racji. Mogą państwo nie mieć racji, bo być może nawet ten mały sklep Biedronki będzie potraktowany jako element sieci wielkopowierzchniowej, na przykład. Ale nie ma tak. Nie jest tak zapisane. Nie jest tak zapisane. Jest wiele takich wątpliwości. Jest wiele wątpliwości dotyczących pomocy publicznej. Też, czy będzie to traktowane jako pomoc publiczna, czy nie będzie. Naprawdę ustawa, która wyszła spod komisji, nie jest jasna. Jest wiele wątpliwości. Wiele takich trudności interpretacyjnych. No sam zapis dotyczący zakazu handlu po 14 w Wigilię i w Wielką Sobotę. To nie tylko stacje benzynowe, ale to też apteki. O apteki jeszcze chciałem zapytać pana posła Śniadka. Będę miał okazję jeszcze przed 13, bo to istotna o tyle sprawa, że bez tam powiedzmy sera na kolację to można się obejść, prawda? Ale bez lekarstwa. A bez lekarstwa jest już trudniej. Tak patrzę na te państwa, może to jest zbyt śmiała teoryjka i teza, bo pomyślałem, że taki zakaz, jak patrzyłem na różne rozwiązania, są bardzo, bardzo różne w państwach europejskich, to obowiązuje w zamożniejszych społeczeństwach, w zamożniejszych, bogatszych, lepiej sytuowanych gospodarczo państwach. I stąd moje pytanie, czy ktoś policzył, czy państwo w podkomisji by nad tym się pochylili? Mianowicie, jak zakaz wpłynie na naszą gospodarkę? Bo wiadomo, że mniej więcej o 7%, już to wyliczono, ograniczymy handel. Obrót po prostu handlowy. Mówi się o spadku obrotów około 4 miliardy złotych. Mówi się o redukcji miejsc pracy i tutaj są różne szacunki, bo jedne szacunki są 20 tysięcy osób, a drugie szacunki są 100 tysięcy osób. 4 miliardy, to powiem szczerze, to nie jest jakaś przerażająca perspektywa, bo być może nastąpi taki efekt, że ten handel przeniesie się siłą rzeczy na inne dni. Może tak, a może nie, ale mówimy, że nie jest to przerażająca perspektywa, ale jeżeli rząd szuka 135 milionów, żeby rezydentom dać w tym roku, no to nie wiem, czy 4 miliardy to nie jest taka przerażająca perspektywa. No tu jest wydatek sztywny, uściślimy, a tu jest obrót, więc jest pewna różnica. Pani poseł, wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13 Izabela Katarzyna Mrzygłocka, posłanka Platformy, podkomisja do spraw rynku pracy. Na antenie Trójki 21 minut do 13. Dziś pytanie, czy ograniczenie handlu w niedzielę jest nam potrzebne. Zapraszam na naszą stronę internetową. Tam możliwość wzięcia udziału w sondażu. Wynik naszej sondy jak zwykle przed godziną 13. 7 trójek niezmiennie na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Maciej piszący komentuje, wielkie sklepy nie stracą, sprzedaż im nie spadnie, bo ludzie kupią to samo w inne dni. Spadną za to koszty, bo będą mogli zmniejszyć zatrudnienie. Stracą pracownicy, część zostanie zwolniona, klienci, bo nie zrobią zakupów. Zakaz, zdaniem słuchacza, jest też szkodliwy. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Bartosz, panie Bartoszu, witam, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panu. Witam. No ja akurat jestem pracownikiem komunikacji miejskiej w Warszawie, jeżdżę tramwajem i nie bardzo wyobrażam sobie sytuację, w której ktoś ustaliłby, że w niedzielę nie pracują tramwaje, autobusy i ludzie nie mogą się poruszać po mieście. Także myślę, że absolutnie jestem przeciwny zakazowi handlu w niedzielę. Pan Marcin martwi się o pracę, martwi się o zarobki, pisze tak, posłowie nie muszą się martwić o pieniądze, ale osoby, które stracą pracę już tak. Pani Mają? Pani Maja na antenie, witam. Halo, dzień dobry, słucham pana od 2003 roku i ma pan niezmiennie tę samą energię i ten sam młody głos i w ogóle pana bardzo serdecznie pozdrawiam. Ale wbrew pozorom proszę mi wierzyć, że się też starzeje. Ja mam 38 lat, a byłam na studiach, jak pana zaczęłam słuchać. Ja dwa lata do 40. Ja chciałam powiedzieć, że mnie dziwi podejście pani posłanki. Są zawody, które no nieodzownie będą musiały osoby pracować w zawodzie w niedzielę. To są zawody, które no niestety nie da się zastąpić tych osób, ale ludzie w handlu, no pani posłanka z PO wymienia 4 miliardy. Mhm. Ja jestem ciekawa, ile to by było podatku dla zagranicznych firm, które nie jest płacone w Polsce i one stracą. Tam chyba pozostaje taki zapis, że ożywi to mały handel, że właściciel prywatnego małego sklepu będzie mógł sam iść do pracy, a ci ludzie, którzy po prostu pracują w niedzielę, którzy nie pracują jako prywatni właściciele, będą mogli odpocząć. I to jeszcze kiedyś mój tato powiedział, znikł taki zwyczaj niedzielnego obiadu w rodzinach, to zintegruje rodziny, że się jechało do babci na podwieczorek, jechało się na spacer do lasu. Mi się wydaje, że te niedziele wolne są jednak potrzebne. I oczywiście będą takie zawody, które pozostaną ludzie w pracy, to jest nieuniknione, ale mi się wydaje, że ludzie z handlu to po prostu im się należy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. I kłaniam się nisko. Pani Dominika komentuje. W latach 90. byłam nastolatką, wychowywałem się w średnim mieście i na wsi. Wszystkie sklepy były czynne w sobotę do 13, a w niedzielę zamknięte. Nikt nie płakał, nikt nie dramatyzował, że sklepy nieczynne. Normalnie się żyło. Nie rozumiem tego całego cyrku z marketami, komentuje słuchaczka. Pani Krzysztofie, dzień dobry. Kłaniam się, panie Jakubie, witam z Wrocławia. Dwa wątki bardzo krótko. Jeżeli ja zjadam dwie kromki chleba dziennie, to czy ja kupię w piątek ten chleb, czy kupię w niedzielę, to i tak zjadam dwa, więc przyjdę dzień wcześniej i kupię po prostu ten chleb, więc na pewno nie będzie żadnej straty. No. A drugi wątek próbujemy ewentualna ograniczyć. Strata może być na świeżości. Trudno, coś za coś, ale dzień wolny wtedy będziemy święcić. A drugi wątek, próbujemy wybrać, w które niedzielę nie można. Nie, zróbmy w drugą stronę. Wybierzmy te niedziele, w które można. Na przykład pierwsza niedziela miesiąca można i ostatnia niedziela występująca przed jakimś na przykład świętem czy niedzielą wolną, dniem ustawowym. Bardzo prosta sprawa. Może się okazać, że nie do końca taka prosta, bo jeżeli wybierzemy tę pierwszą niedzielę w miesiącu, to kiedyś może się okazać, że to jest święto. Panie Józefie, witam, halo? Panie Józefie, może za chwilę, a słyszymy się. No witam pana. Kłaniam się serdecznie, pozdrawiam i przysłuchuję się często tym dyskusjom tutaj, które w radiu na falach płyną. Ja uważam, że Dzień Święty należy święcić. Każdy ma prawo do wypoczynku i to, tak jak pani tu mówiła przed chwilą, integruje rodzinę. Mhm. Ludzie uważam, że z sobą powinni przebywać bardzo dużo, a przybywają ostatnio bardzo mało ze względu na zarobki. Ale mam taką propozycję. Skoro tu pan też mi się podobał, który mówił przede mną o tym chlebku, prawda? Można kupić wcześniej i wiadomo, że suma summarum wyjdzie, że wcale ten handel nie zbankrutuje. Natomiast jeżeli komuś zależy bardzo na robienie zakupów w niedzielę, ponieważ nie ma czasu, proszę bardzo, bo jeżeli ludziom się płaci za niedzielę, powinno się płacić 100%, więc osoby, które robią zakupy w niedzielę, niech w handlu płacą 100% ceny danego produktu. No ten argument, panie Józefie, już padł. Ten pomysł się pojawił. Maciej Ptaszyński, Polska Izba Handlu. Kwestia ograniczenia handlu w niedzielę pojawiła się jako projekt społeczny, natomiast w tym momencie wydaje się, że społeczeństwo jest bardzo podzielone w tej kwestii. Podobnie podzieleni są przedsiębiorcy, ale wydaje się, że większość przedsiębiorców raczej nie popiera tego rozwiązania. Jednak rolą handlu jest w dużym stopniu to, żeby być dostępnym dla konsumenta wtedy, kiedy ten konsument tego potrzebuje. Na pewno też bardzo złymi rozwiązaniami są takie rzeczy jak próby ograniczenia działalności hurtowni w niedzielę, tym bardziej, że część sklepów ma i będzie miała prawo działać zgodnie z obecnym projektem, więc ograniczenie im dostępu do świeżych towarów jest tutaj całkowitym błędem. No ale cóż, jeżeli projekt już jest procedowany, no to prawdopodobnie jakieś rozwiązania się w tej kwestii pojawią. Pan Krzysztof napisał, że cała ta sytuacja to jak zwykle przerost formy nad treścią, wylewanie dziecka z kąpielą. Problemem tych ludzi są umowy z pracodawcami, które nie zapewniają im odpowiedniego wynagrodzenia w dzień świąteczny. Panie Grzegorzu, witam pana. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Kubo, pozdrowienia dla wszystkich. Chciałem tylko na taką rzecz zwrócić uwagę. Czy ktoś wziął pod uwagę kwestię studentów, którzy w tych supermarketach w niedzielę sobie dorabiają i dzięki temu jakoś się na tych studiach mogą utrzymać, pomagają rodzicom, którzy na nich łożą. A są to naprawdę bardzo bardzo dużej ilości ludzi, tak jak się chodzi po marketach, to widać, że tam praktycznie ze wszystkich punktach gastronomicznych studenci. Ktoś miał uwagę, że węgierski rząd zmienił zdanie zdecydowanie zbyt szybko, by można było to uzasadnić brakiem akceptacji społecznej, czymże jest pół roku. No, tak uzasadniał sprawę wycofania się minister finansów Węgier. Pan Zbigniew, krótko proszę, witam, halo? Witam pana. Panie Kubo, ja tak odnoszę się do przeciwników tych wolnych niedziel. Ja mam propozycję. Skoro jedni potrafią się bawić w niedzielę i w długie weekendy odpoczywają i robią sobie zakupy, zróbmy cały tydzień, 7 dni w tygodniu pracujący, ponieważ ja pracuję po 12-14 godzin i mam na przykład w niedzielę czas po to, żeby w Urzędzie Miasta załatwić sobie jakąś sprawę, bądź w Urzędzie Skarbowym. Ciekawe, jak wtedy społeczeństwo by się na to wszystko zapatrywało. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pan Marek jeszcze. Panie Marku, jeszcze pan. Witam. Witam. Udało mi się w końcu do pana dodzwonić. Cieszę się. Ja sam jestem pracownikiem dużej sieci handlowej. Pracuję w niedzielę i moim zdaniem nikt się nie pytał pracowników sieci handlowych, jakie jest ich zdanie, bo tam wcześniej, jak tam była rozmowa, któryś z panów stwierdził, że on reprezentuje, że większość pracowników sieci handlowych chce mieć wolne w niedzielę. Wśród moich znajomych jest to mniej więcej pół na pół, więc to nie jest prawda, że wszyscy chcą. Kwestia tylko odpowiedniego wynagrodzenia. Pamiętam, mam prawie 50 lat. Kiedyś było tak, że za sobotę, za niedzielę, za nadgodziny płaciło 100 lub 150% więcej. Jeżeli by tak wprowadzić to z powrotem, to ludzie sami, ci, którzy nawet w tej chwili mają jakieś mieszane uczucia, pewno za odpowiednie zdecydowaliby pieniądze też się pracować w niedzielę. Pozdrawiam pana, dziękuję. Bożena Kolba, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości. 50 na 50, jak w tej chwili jest, jest rozwiązaniem bardzo dobrym, które rząd zaproponował, dlatego, że będzie można zobaczyć, czy przez te dwie niedziele wolne od handlu zmniejszy się drastycznie ilość sprzedawanego towaru, czy będzie to powodem do zwolnień pracowników przez obiekty, sieciówki, etc. I będziemy mogli zobaczyć i porównać. Także bardzo dobrze się stało, jeszcze raz podkreślę, jako prezes stowarzyszeń kupieckich, że będą mogli otwierać właściciele, bo w ogóle jest bardzo trudno w tej chwili już zarabiać na handlu, a tym bardziej, jeżeli jeszcze kilka dni w miesiącu wypadnie przy świadczeniach, które właściciel ponosi i będzie musiał zarobić na 30 świadczeń, na 24 czy 5 dni pracy, może to nie wystarczyć. Także uważam, że to rozwiązanie jest dobre, a poza tym będzie można policzyć. Być może się okaże, że te dwie niedziele, które teraz będą, zakaz będzie handlu, być może nie zrobią takiego zamieszania na rynku ani pracy, ani rynku konsumpcji i być może będzie można zrobić cztery niedziele i nic się nie będzie działo. 9 minut do 13. Ponownie moi goście, pani posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka, PO, podkomisja do spraw rynku pracy, ta sama komisja i pan przewodniczący podkomisji, poseł Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam państwa raz jeszcze. Dzień dobry. Nasze wyniki dzisiejszej sądy mogą być dość zaskakujące. Są troszkę inne, aniżeli te, które obserwujemy. Na pytanie, czy ograniczenie handlu w niedzielę jest nam potrzebne, na tak 25% internautów trójkowych, na nie 85%. Pan poseł Janusz Śniadek, pojawił się wątek i właśnie już mam wątpliwości, czy problem, a może problemu nie ma. Co z aptekami? No, tu sprawa jest poważna. To nie jest kwestia wyboru kupna artykułu spożywczego, bez którego się oczywiście obejdziemy. W ogóle nie ma najmniejszego sensu pytać o apteki, bo oczywiście, że apteki będą mogły być czynne, jak również te dotyczące opieki nad zwierzętami. Generalnie powiemy w taki sposób, tak, bo tu były pewne w tej dyskusji, jak chwilkę się przysłuchiwałem temu, mamy odpowiedź jakby z marszu. Jeśli chodzi o wielkość sprzedaży, obrotów, doświadczenie węgierskie jasno pokazało, że sprzedaż nie tylko nie zmalała, ale wręcz wzrosła. Owszem, wzrosło też nieco marnotrawstwo żywności i w związku z tym kupowaniem troszkę na zapas. Również premier Morawiecki, z którym rozmawiamy na ten temat, nie miał najmniejszych obaw o to, że to się negatywnie odbije na gospodarce czy na wielkości obrotu, czyli sprzedaży. Czyli nie mamy takich obaw, że wpłynie to na przykład na wysokość PKB, prawda? Absolutnie. Takich obaw nie ma. Jest pewnym straszeniem, nadużyciem powoływanie się na to. Natomiast jeśli chodzi o te ograniczenia, oczywiście są pewne służby publiczne, no nieodzowne dla normalnego funkcjonowania społeczeństwa, który w najmniejszym stopniu ten zakaz dotyczyć nie może i nie będzie. I to jest jedynie oczywiste. I spokojnie, również jeśli chodzi o te wątpliwości formalne dotyczące tej ustawy, pomocy publicznej, która była podnoszona, czy kwestii notyfikacji w Unii, w tej sprawie opracowywane są w tej chwili opinie prawne Biura Analiz Sejmowych i będą na to wszystko odpowiedzi na komisji. Uspokajam wszystkich, którzy podnoszą te wątki. Pani poseł, rozumiem, że Platforma nie jest a priori przeciwko całej ustawie, tylko ma wątpliwości co do szczegółów, czy tak? Nie. Platforma Obywatelska uważa, że Polacy sami powinni wybierać, czy chcą robić zakupy w niedzielę, czy nie. Jeżeli by nie chcieli, to żaden właściciel sklepu, sieci handlowej, czy innego punktu usługowego nie otwierałby takiej swojej placówki. I to jest, Polacy sami powinni wybierać. Natomiast chcę powiedzieć, że wśród zwolenników zakresu, wśród zwolenników ograniczenia handlu w niedzielę też nie ma jasności i jakiegoś wspólnego stanowiska co do zakresu ograniczenia. Zresztą te głosy, które pojawiały się u Państwa w audycji, o tym świadczą. Natomiast jest ponad 24 wykluczenia z zakazu i to jest takie bardzo niejednoznaczne. Dlaczego taki podmiot nie będzie obowiązywał zakaz, a taki będzie obowiązywał? Wydaje mi się, że absolutnie ta ustawa jest zła. No cóż, panie pośle, co dalej z ustawą? Na jakim etapie jesteśmy? No więc te wykluczenia, o których mówimy, to są apteki, poczty i tak dalej, te oczywiste. Natomiast ja jeszcze bym tu chciał jakby z całą mocą podkreślić. Polacy są oczywiście podzieleni. Nie ma prostą rozwiązań, natomiast w imię zasady uczciwej konkurencji okazało się w mojej dyskusji, ja się kilkanaście lat już tym zajmuję, że w imię zasady uczciwej konkurencji musi być regulacja ustawowa, bo inaczej zawsze by się znalazły te nieuczciwe sieci, które będą się próbowały wyłamywać i wygrywać i dzięki temu korzystać na tym. Dlatego musi być regulacja obowiązująca wszystkich. Tu wyjściem jest regulacja ustawowa. A że Polacy są podzieleni, wiemy doskonale. Króciutko, panie pośle, kiedy ustawa wróci do Sejmu? No być może jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu będzie złożone sprawozdanie podkomisji na komisję. Z mojej wiedzy jest planowane na czwartek, nie pamiętam którego to będzie, w przyszłym tygodniu, a więc dokładnie chyba za tydzień może się odbyć sprawozdanie na komisji. Pani posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Platforma, pan poseł Janusz Śniadek, PiS. Dziękuję państwu za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam państwa. 4 minuty pozostały do 13:00. Usłyszymy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup lodówkę No Frost Samsung 178 cm z półką Easy Slide A+ za 1399 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Witam Państwa. W tym miesiącu zaskakująca poprawa aury. Spodziewane. 2 razy więcej słońca. 2 razy wyższe temperatury. A dla wszystkich internetopatów 2 razy więcej internetu od plusa. Teraz 2 razy więcej internetu w abonamencie, a do tego smartfon LG Q6 z ekranem Full Vision w supercenie i głośnikiem Bluetooth gratis. Plus. Brawo ty. Szczegóły na plus.pl. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Bo codziennie są jakieś okazje. I codziennie jest nowa dostawa. No i codziennie są świeże warzywa i owoce z całej Polski. No to zapraszamy na ryneczek Lidla. Już teraz polskie jabłka grójeckie ze świeżego zbioru. 33% taniej, tylko 2,99 za kilogram. 2,99. A soczyste cytryny aż o 52% taniej. Jedynie 3,79 za kilogram. 3,79.